क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहां। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। सुनिए, इन्हें जानते हैं? फादर पीटर दयाल। वो रहे सामने। माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन। वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस। वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। He'll be a free man soon, Arav. Send it to me right away. Ji. The entire village will bear witness to this. Arav, send it, huh? I just don't get you, Arav. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो? सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। I don't get you, man. अपूर्वा, अपूर्वा, गाड़ी रोक। क्या हुआ? स्टॉप द कार प्लीज। What happened? खुशबू, चलते देखो ना हम कहाँ आ गए। जन्नतें कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी We'll be there in 2 hours from now. Yeah, I'll call you back.